أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين. لماذا تري بالغمي برمد كتدي الأنفس وعي am ñu koy wax usul rek ba ñu ko tudde wara xaat ndax lim tekkan wara xaatu imam al haramayn mu way ko waye ba nga ci dugg ñu xamal la ne la way ci bopum da xawa bari ay li ñu wax daruratu shari lori way da ci xawa bari manam dal ñen ne xana da ko ci moy tuuton fi nak moy bobbe hamdan ma ngi sant ak cyant lu ma ñeel yalla mi nga xamne arsala yonina li rasul ñel yonante ba mo bayina mbir mu ñuy aji leral ñu farahi ñel bangas wal usul ak ciosan ya ngi tambale ci sant yalla mi nga xamni mo yon yonante di muy leral atay ciosan ya al bangas ya leral atay nga xamni mo lalu ak atay nga xamni ñoy teggu ci kaw manam leral bayiwul dara rek tambale ci tan la ba ci kaw yonenti bi ci hadith am ak alquran am jiko yalla jox bayiwul dara sallallahu alaihi wa sallam tedd nga wa sallam te mu doli wolu khalihi ci mom hadama limup la nga xamne li kulli aslin ñan lepp ci tan min forohim ci ay bangas fekko ne ki dom la kon day nek ton la mu yoy def na ko xam waye bo jange ton la mu gis nga mu daldi jiyonte hadama gi nga wessu won kon ni muju way daane la du bok waye li djub rek mom bu don ci wessal moy min forohi ci bangas tokh la way def nako xam lo xamne yalla yalla dolli salatu wa salamu yoy tam bare ba tolne ciosan yi ak lañ am ci bangas lol nak kon dana bare lol bu baxanda sa ganaw li fal taxlam nga xam anal asla naka ciosan la naka ilmul usul taqdiruhu ak ganalam sabata saxna haqlan ci xel naqlan ak ci toxal manam nak gana sant yalla julli jeen de mi ne mi lay xamal ni la xam xam bi ñi woyé hilmul usul xam xam la bo xamne wax nañ ci ay ngeneel yo xamne yu bari la yani yu saxla ci xel yani yu saxla ci ak toxal toxal moy ñu diw neena xel nak moy lo xamne xel xamna ni li mom ngane lam la anam dal kon xam xam bu bari ngane la yo xamne e ngane lam xam nañ ko bu baax wal minhu bokku na ci xam xam usul ma lo xamne jalla magna wa fadate mu ndariñ hilman ci xam mahna fi ma andak dak la nga xamne yuthibu dana sonle yuthibu day sonal fahman am xel tolan ngir ab gudday wala ci ab gudday neena nak usul xeyna man na yaatu waye nak man nga ca am lo xamne dana am jariñ te du sonle lol ma mees na la ci jangal dang ko meuna jariño te du gudd balay sonal lol nak lay jëm manam talif ho xamne xeyna mo amul la jariñ ci usul te bu soobe yalla du gudd balay sonal wa kana nekkon na nasul waraqati yakhub waraqat duna mayni ci lu fenn ajal la di gëna mag ni digir hum ñoom wara xaar yoyu fiñ tollu xun na mo gëna na jup waye xeyna way wetax mu defum ni digir hum ñoom wara xaar yoyu li imam al haramayn ñeel nañ al imam al haramayn neena nak wara xaat ay ak téré la ay kayit la yo xamne imam al haramayn day kilifa gu saxaw rek ci digënté makka ak madina difa jàngalé ka leral bi di dine ci ñako soxla loolu rek motax ñu wax imam al haramayn abdul muttalib la tudon neena mom mo defon wala xaat yoyu te ku na xam na ne kilifa gu ne ya nga saxan fofu metti wo loolu kilifa gu mag nga lo defit da nga wara am solo motax mu ne yahu wala xaat yoyu do upp solo ndax kilifa gi ko def ku mag la li aji sa ngir li nadamtuhunna wayna len nadman aw way musahal nodi wajambal hifzan ci mokal wa mahnan ak ci mahna mun man mudi muñ yëkëti ñen lool motax ma far leen way rek way wo xamne dana yomb bokol dana yomb degg ci maana samaytu ha tudena leen al anfasa la gëna ganjaru fil ansami ci waya li waraqati halamil ahlami ñel kayiti sangup sangé ina waraqatu imamil haramayn mom la way ni mako waxe ana moko tamo moko way tudde ko way yu gëna sel ci waya tudde ko al anfas lol moy turu téré bi warjo mang yaakar allah yalla an yakuna mu nek khalisan di aji sel li wacc ci ngir jëmam al karim ji aji tedd laysa naqisan du nek di aji yes ciosanam ci jarign ak barke ciosanam moy wara khaliya mune lamay ñaan yalla nak bu sel dem nang ko dem barkel am jarign ne ciosanam lolé muqaddimatun li aji jitt la balu muqaddamatun bi fathi dali li lu jittal la lo ci wax baano fal waraqatu waraqat yoyé istamalat lambo nañu ala fusulin ci ay dok ena waraqat yoyu imamul haramain defon dafa ëmb ay faslu ay dok hiye ñoom usul fiqhi ñoy ciosani fiqh fihi min usul ci xam xam usul ene kay yoyé lam ci doon jang la moy xam xam usul ñu koy wax usul fiqhi wa talafat composé won nañu togalo nañu min hadhihi aljus'aini ci ñi la ñaar xaj ahni dama djublu usul fiqhi ciosani fiqh mufradain mbir bu ñu jaari mufrad neena mbolem la nekkon ci wara xaar ya gennum ñaari xaj yi ñaari xaj ñi neena moy ñaari baat yi nga xamne moy usul ak fiqh bo leen defé yaari mufrad manam bo leen ci jankale da nga leen di jëk tagalé djublu ci sax mufrad luy tek leen ndax usulu baat bi ci bofum jamhu la waye da bu ko ñene aslu mi fi di ciosan ak fiqhu mi fi di fiqh ñoo ñaari baat dañ leen jëk tegal dañ leen jëk tagalé ba nga xam lu aslu xam lu fiqhu ba nopi do leena boole ñom ñaar nak nga xam ni mom lañu woy xam xam bi ngay jang nga gis tam tur wo ñu de ponté xam xam bi le kon nak lay mu dal di xam lan moy aslu nga xam ni moy mom lañu jëm ko usul ak lan moy fiqhu nga xam ne limi firi deug deug kana bu nak bo boole ñaari baat ñoo muy xéetu xam xam bi ngay jang tay nak moy lan deug deug no lay bëgg wax kon man nga leen def ñaari baat ñoo ñaari mufrad moy ñu tek dañu taggo ku ne nga wax moy lan fal aslu ciosan ma moy la nga xamne yubna def na tabax halihi ci kawam khayruhu lu bokut ak mom yena ciosan bo bu ne won luy ciosan ngay wax ciosan moy fondement la nga xamne mom ngay tek leneen tegu ci kawam nga xamne moy jitt leneen war ci kawam door nga door mëna jall lolu moy al aslu moy ciosan lolu nak suñ ko waxe fi ci fiqh fiqh mom li ay ciosanam moy tektalam yi nga xamne mom ngay xam ba mën ca teggi atay ana buñ ne aslu fiqhi adillatuhu allati yubna alayha kana bi nga xamne ciosan moy la nga xamne moy fondement mom ngay teural tabax tek ci jall xamne ni kon nak usulul fiqhi mom moy adillatuhu allati yubna alayha moy tektalam ya nga xamne ci lañuy tegge atay fiqhi ci bopam lan ma wal farhu bangas ak suhu moy safanu aslu manam bangas moy la nga xam day war ci kaw ciosan dara day tudd mu tegu ci kawam waye mom mën tudd dara war ko hadaka yan na la jegi dayru ho loro kon ciosan moy fondement nga xam nañu tawax ci kawam lañu tawax ci kawam nak moy farhu bangas wal fiqhu fiqhu ma'rifatul ahkami moy xam ateya isa uhizan dem jappef na tariqu ho yonam wa sharhan ci shariha ijtihadan ci farlu borom xam xam bi ijtihadan ci xootu gëstu borom xam xam bi manam lima wax legi ne isa akhisa tariquhu ma delu wat bu len naw wax ji gëna wor isa day jumtu kay sart so bëgg wax isa tariquhu dem yoonu wa dañ koy ay ngir wone ne jumtu kay sart do dug ci war dug ci muftala batay bu bëgge wax isa akhisa jël balé ñu bind ci téré bi jela tariyahu tek ci day melne ko naib da jitu fi ala waye ma wone rek ne da ngay jël benen ukhisa jaarale ko digënte isa ak tariho ukhisa bari ngay seen mom di firi bobu lolou dañ koy faral di wax lol manam da bëgg wax ni al fiqhu ci bopam mom mom moy xam atay yoni manam bo xamé atay yoni ci xamine wo xamne legui dañ ko dañu gëstu da gëstu lañu wara tëgge atay min alquran ak sunna ak qiyas ak ijma atay nga xamne ci yoy lañ ko gënné wa yoy lañ ñu woyé manam fiqh nga xamne ijtihad moko gënné waye lo xamne ni ñepp koy xamando fi saasa ci diiné nga xamne ajiwul gëstu diko tekki ay tektal badara lolu kenn duko woyé fiqh disko woyé fiqh walu mom li mo tax ñina manam fiqh mom boko dem misal da ngay wax ni al fiqh ma'rifatu al ahkam al sharhiyyati allati tariquha al ijtihad manam fiqh moy xam atay shariha yi nga xamne borom xam xam ñoko gëstu ci kaw sukkandiko al qur'an ak hadith ak qiyas ak ijma ba gene ko ci waye nekku lu leer lu fess peñ lo xamne ku waxu rek sak dal koy xam مثال ذلك أن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر سنة وأن تبييت النية شرط في الصوم وأن الزكاة واجبة في مال السبي وغير واجبة في الحلي وأن القتل بمثقل موجب للقصاص أي من قتل من يواسنه فقتله للقصاص أو ما نم فقه موي أتي خمني دنكو ballulu moy borom xam xam ñu set gesto ba genn ko ci tektali muy alquran ak hadith ak fiqh ijma melne ñu ngi xamal ne bo de japp faaw nga yene mënu ci ñak lool nekku lu fess gesto ko genn wetar duñu genné ni sunna la loolu gesto ko genn manam yene lutax ñu ne legi bala ko rewir dañoo fanano yene ja nga xamni legi buñ ko fanaano wol wër lolu gesso ko genné manam ndax goné alal ak waras na ca genné asaka mom mag ñoyam ci gogu wal lolu gesso ko genné dana fi ñu ne takay ci kaw yenn sart asaka waru ja lolu gesso ko genné ak li ñu ne ku rayé lo xamné dess na ci rayé lu dis dana waral fekke kam ray yamone dara ñu fayam to ci mom atay dal non nga xamné mom gesto ko genn mom lañu wax fiq ikhlaf laysa tariquhu al ijtihad talhin bi anna salawati al khamsa faridatu wa anna zina muharramun wal ahkam i'tiqadiyya talhin bi anna allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bil qudrati wal irada wa khayrihima fala yusamma ma'rifatu dhalika fiqhan manam yi nga xamne mom leer na ba boy lamb diko daj fi sasa yoyu di ci ëpp luñ ko waral di woy fiq melni xamne julli juroom farata la lol da fess xamne njaalo arana lol da fa fess jëlu jekk di balloko xoli takkal da fess jëm atay pass pass yi melni xamne yalla melawona ak man ak ciobare yu dem non yépp da fa fess yu mel non ndé wax fi duñ ko way fiq fiq moy yi nga xamne rek gesso ko genné ci kaw sukkandiko alquran ak hadith ak qiyas ak ijma ba genné ko jàng وبينت تبيرنا الاحكام اتي ان انها نك نيوم على سبعه اصناف نك نانتي جيروم نياري خيت مانام اتي ييغا خامني بون دي واخ فق داني لين تودو مان غاكو واخ ني جيروم نيار لا فواجب الاجور جلا فين بلا نيهي نتال فواجب ما اجور نتال فاولها واجب كوري واجب نك خبري خبر مبتدا محذوف فاولها ana fa wajib amna jawar jala jo xamne fegn ko nadbu ak nadbu muy luñu sopp wal mubah ak mubah luñu daganal wal mahdhur ak mahdhur luñu tere suma dul kurhi top borom ak sip wa sahih ak aji wer wal batilu ak aji yaqku tamma matna ene juroom ñaari xeti atay moy yi wajib ak mandob muy ñaar ak mubah muy ñett ak mahdhur muy ñent ak makruh muy juroom ak sahih juroom ben ak batil juroom ñaar bu fi ko ben wel fa wajibul ajwar fi fihlihi nek na ci ak defam sawabu tuyaba murattaban bir mi lu ñu toptale bi neena nga wajib la moy lo xamne soko defé am ci tuyaba wa tarki yi nek na ci baye nit al hiqabu mbugal wa tarki da atar ci fifi da ngay bamu ko fi tarki al hiqaw da wax ne bu ne wajib moy lo xamne def ga day joxe tuyaba bañ ga def di andi mbugal wanad bu nad bu ma moy la nga xamni as-sawabu yol ba fim tisalihi nak na ci topam wala hiqaba te dir mbugal yaati muy dik fitina bi ci tetam bu ne man do moy lo xamni boko defé day am tuyaba waye boko defulit kenn la ca tegg yenn mbugal walaysa fil mubahid mi nek ci lu daganal min sawabin ben yol fi lan ci jëf wala fi tarki du jageru mi nek ci bayika min hiqabin kenn mbugal ena mubahu moy lo xamni soko defé do ci am tuyaba boko baye itam do ci am genn mugal xana yene rax ko yu dagan yi bo ci boone yene legi yene ja koy soppi ak jaamu yalla ba yoyu melne lek dafa dagan waye bu fekke ni legi da nga ca yene degeerlu ngir jaamu yalla lolu man da ko soppi ak jaamu yalla nga xamni yene gi nga yene moko soppi waye bu don lekku kesse mu ko am tu yene ta fek ko agul ci bu lekul de lolu kon dagan dong lay dam waye nak bu yene ñewé rek wa sarabi waxna wa isa lam tuqarimhu an-niyyatu li anna an-niyyata iksirul hamal wa iksir bi kasril hamsati wa sukun al-kafi qila innahu ma'un yusabbu hal al-hijarati fayajhaluha dhahaban wa qila ghayr dhalik wal muradu anna an-niyyata idha qaranat al-mubaha rubama sarafathu ila jahli sawabi aw al-hiqabi fihi kal akli wan nawmi bi niyyati at-taqawi wal hadru hadru diddu wajibi moy safanu ko wajib neena hadru luñu téré moy safanu wajib manam moy lo xamné da nga non wajib moy lo xamné boko defé am tuyaba boko bayé am mbugal hadru nak moy lo xamné boko bayé nga am tuyaba waye soko defé nga am mbugal ndax luñu téré la wal makruhu makruhu diddu ab safan la liman do bi ñal man do kama qad fasaruhu nak ñu ko firé da nga néwon man do moy lo xamné boko defé am tuyaba boko bayé dar lu ci nekkal aw neena makruhu nak moy lo xamne soko baye moytu ko mom gënut soko baye moytu ko dal ngay am tiyaba waye so wax won songu def koy do ci am bakkar kon mom mo sawano am dopp waya ta'allaqu dana aju an-nufuzu wega bi sahihi ci aju wir wayo tardu tade fi limal bi ci mom halal qawli ci wax ja as-sahihi ci aju wir manam da wax ne buñu ne nangam du atani ne werna da fekk mu dig jaamu yalla kon dañ koy konté walé manam nga xamni kako defon du aaje wu muy defaat ne budé julli buñu ne werna du aaje wu julli waat ne koor gi werna du aaje wu worat lolu moy werga budé leneen lo xamni du walu jaamu yalla nak luñu jëfëlent la ci digënté nit ñi su boba buñu ne werna ñu xamni kon boole na ci wéy boole ci nit ñu fekkone dañ ne sey bu werna waaw kon dañuy japp ne jigen ci don na soxna su gor ga su don jaayante it ñu japp ne legi ne jaay bi wër na dañu japp ne kon ki jënd mom na lim doon jënd ki jaay itam mom na jëgga safan ba nak moy buñ ne yaquna tamu di jaamu yalla kenn du ko limalé mom mi defon day mel defagut bu fekke julli won day aajo bu julli wat bu day wor la won day aajo bu worat bu day xéetu jëflante itam bu yoon ne yaquna kon dañu wax ni wiyut melne bu dem jaay dañuy japp ne ci jaay ba legi momul um jaayam ki jënd nak ci jëgam la woon te mom mi nga xamne moy jënd dañu xamne yaqku bi bu mu ci sopandiku dara bu ci jëme jëfandiku dara te bu yoro nak mom bu dé soxna sé kiñ may man na dal li jëf ci soxna sa jëf yi do nit sañ ci soxnam bu dé jaay mi ki jënd sañ na dal li jëf ci lamu jënd lam ci bëgg telu na ma wax ne téré wi da bari ay lori way ni werul nak wa batilun nen laysa yo taddu deful limale bi ci mom wala nu wala bihi deb mi nak ci mom an nufut ak wey is yu haddu ba def nako xamle is yu haddu ba def nako rañal dafa wax ne buñ ne nangam batil la aji yaqula kon budé walu jaamu yalla kenn duko wagn walé kenn du konté walé melni buñ ne julli gi yaquna kenn limali wuko ne ko gi yaquna kenn limali wuko bu doon yefi aada ci misal manam bu doon lu sarixi atté mel nepp sey mba yoon bu ne yaquna ci misal ci njaay day ne ki jënd momu ba tay leg njaay mu jëgul ci momel karon njaay momu jënd itam legi mom ko bu ci xalaata jariñu waaw kon nga wax ne sahih mom bu de ci walu jaamu yalla bu ne nang wirna kon karon def jaanu wacc na nga bu ne julli wirna su jaanu wacc do aajo nga julli wal bu ne koor bi wirna bu ne aaj ma fi genn non bëlé yenen ci mbir yi melni jaay mba jënd ñu né jaay ñu wërna légui momel dañ doon jaay genn ci momelu ka doon jaay ñew ci momelu ki jënd te sañ mo mu jënd sañ na waxu jarriñu jaa safaan man nga wax ci batil batil mo nga wax ni budé jaamu yalla kenn du ko limalé ni budé julli kenn du japp ni koku julli na dañé koor bi ni yaquna dañ wax né kenn du ko limalé du doon leen melni jaay dañ wax né du wéy ñuy moy mo mu jënd bu mu japp ni jënd na dañ ñu xamné momé nga ba légui ma nga ca momelu ka doon jaay mo mu jënd momul dara dalu nono wax ni téré yi da bari ay lori way waye say bo bolé ci né itam lu bari day xawa juyonté ak qawahidun nahwi anam day juyonté ak takki takki nahwi lu bari momit na da mi né mom ko don talif notu ci won lolu gis nga fay mu né won min hadhihi aljusayni aljusayni aljusayni be tasniya la mom mu jundé ko hasi mom moy fam lu waxna wa talafat min hadhihi aljusayni lolu nak xey di ci mel non nak mom amene xaw ko ma tudal tay na ngi tambale ci wal fiqhu fiqh akhassu mubana jago min hilmin ci hilmun kham manam hilmun al hilmu ak al fiqhu bo topé seen pri mu mujju bi duté hilmu moy gëna am bu walu yaatu fiqhu moy gëna jago ndax fiqhu mom xam xamu fiq rek lay ëmb waye hilmu mom day ëmbalé xam nga né mom hilmu mom bo né hilmu rek lay yobalé hilmu fiqh lay yobalé hilmu nahwi lay yobalé hilmu harom hilmu hisab ak bëpp xam xam kon fiqh mo gëna jago ndax man nga né manam kullu fiqhin hilmun wa laysa kullu hilmun fiqhan anam hilmu daal man nga né mo gëna yaatu lang fiqhu lol ndax xéetu li ñu xam lu ne hilmu la waye fekk na moom xam xam bopum la wa tax sara bu ko sara mu na li sidqihi ala ma'rifati al-fiqh wa an-nahw wa ghayrihima fa kullu fiqhin hilmun wa laysa kullu hilmin fiqhan wa kasalika bil mahna al-lughawi fa inna al-fiqh alam da wax ne bo del won sax ci al-hilmu ak al-fiqh lu ñu firi rek ci luha al-fiqh ñu koy firi degg al-hilmu ñu koy firi xam lu ci nek xéetu xam la waye batay hil moy gëna yaatu lang ndax fekk ko ngoy xam xam bu xereñ waaw ngoy xam xam bu xereñ hil mu nak mom gep xam rek donte egul ci xereñ tam hil mu la motax ak anam ngok mën di sét rek seen mahna ay ci luxa ak seen mahna mi amé légui mo ci mën di sét hil moy gëna yaatu lang moy gëna yaatu mu ëmbu baatu fekk sa hil mu mi idri nang ko xam bi hil mi ma'lumin ci xamu lu ñu xam hala ma ci la nga xam ni ko mom bi ñu nekk na ci mom waaw neena al hilm boko dege moy lañuy xam nga xame ko nam doone lañuy xam boko xame te xame ko nam doone rek lolu moy al hilm motax mu nekk ay idrakil insani ay tasawurihi fi dhihni bi annahu hayawan bi anna al insana hayawanun natiq wa ka idraki anna al halama wa huwa ma si wallahi ta'ala hadith ñena xam dara tam doon nam doone mi ngi melni nit nga xam ko ni ko yalla bindé xamné borom ak roola té am rañ ko ci xalaat ak mëna wax lam xalaat té yalla ko may lolu mu rañ ko ci lu ci dess lolu wala nga xamné monde bi té moy lu bokku té yalla da soso lolu xam dara ci nam doone la wal jahlu bir diddhu ma absafana manam bo de gerer nu moy ñak xam dara ba nga xamé ko lu bokku tak nona lu bokku tak nam amé waaw so xamul dara ba nang ko xamé duna lola jehdu la wa tax mu ne al jahlu khilafu al ilmi wa dhalika at tasawwur li shay'in ala khilafi ma huwa bihi fi al waqi' ka tasawwur al insani annahu hayawanun sahil wa ka idraki al falasifati anna al alam qadim neena jappe dara nu bokku tak nono moy ak reer melni nit boko jappe won ni aw dundut la way day ñexal melni fas dund la wuy ñexal melni nga jappe ko fas lolu ak du nono batay ñen ci sawan yi ñu japp ne aduna bi dalewul fenn te du yam fenn ni yalla lolu xam nga ne batay aw xamin la waxani bokku tak la am deug rek dina nono moy jahlu wa hilmun kham qad qusima sidalef nako wa hilmun kham qad qusima sidalef nako ila daruri jëm ci daruri ay mukk sabi wala luñu faggu sin na nga manarga manam xam xam ñaar la xam xam bo xamne tuddal rek xam ko do ci son dara xam go xamne aaju faggu setantal do ko xam ci non le baba fama lo xamne bisam hin nek na ci ak deg basarin ak gis shamin ak ak fon wa dawkhin ak ak mos lamsin ak ak lamb tawaturin ak ak toftalo koku daruri yu la yaroku do dana yemulo ñena bo degge daruri moy lo xamne ngi teub rek dal koy xam fi sasa men lo deg dal koy xam ba lo gis dal koy xam ba lo fon dal koy xam ba lo mos dal koy xam ba lo lamb dal koy xam ba ñu la xibar lo xamni mbolo mi la ko xibar xam nga ne mo mënu ñew maasu ci complo ba li di ofen lool deug lo nga la mëna lool waaw melni ni yalla mësna yoni ku tuddu muhammad alayhi salatu wassalam ak mujisaati feen ci mom lool deug nga ko deggin wo xamni mo xam nga ni ñing ko deggi ñep mënu ñew maasu ci wax lo mut lool moy tawatur xet xam xam yu melni nga xam na ngui tuddal xam fi saas rek yoy mo tuddu daroor yu wa ma la nga xamni yo xofu def nako taxawal hal nazari ci set wastidlal ak sako tektalu mukk sabul moy luñu fagu bila iskal ci luñu lant neena li nga xamni balan ko xam dang koy setantal ñeuk sako cey tektal ba gëna ba nga dor ko xam nak loolu lañu woy mukk sab mu xam xam buñu fagu ñoo mo dañuy gëm ay jëma gor gor lu ba luñ la wax firin lako xam nga da wax legi ne xam xam buñu fagu moy bo xamne da ngay sétantal sako ci tektal do ko xam legi faawu bu firin la nasara bi nga wax legi ak istidlal ñaar ñu nga ne ci lañuy jëjëlé al hilmul muktasab bi lay bëgg firi ñana wan nasaru al fikru moy xalaat ba al muhalli al muaddi bay ay agale ila hilmin dem ci xam gu wër ay zanni wala ñortu lu deugar wax di lan nga jeng nak lil hissi wëris ak yëk lil hissi ay manam hanil hissi fi ci sara bi neena wallahu fil hissi bi manam manam da wax ne biñ la ne al hilmu al muktasab mom mi ngi taxaw rek ci an nazar setantal neena an nazar mo nga jëfëndiko sa xalaat ci lo xamne xel koy japp waaw yi nga xamne xel ci liggey nga xam lu ñu xalaat na bo ci jëfëndiko sa xalaat loolu moy an nazaru yi nga xamne xel da na koy japp bo ci xalaaté xamne xalaat gu mëna la yobbu ci xam gu wër mëna la yobbu tam ci jort lu deugër ani bo ci mënta dogu it mom na nga japp ne nga mëna japp ni deug la xalaat mel nonu mo tuddu an nazar li tax mu ne nak wax di lan lil hissi da nga wax ne mi nga wax naam wax di lan hanil hissi moy day wone ne bo de xalaat ci lo xamne nekul maqolat dafa nek mahsusat manam lu de luñu deg mba luñu gis mba luñu fone yoy ay moy mahsusat xala kon boy teunk li doon wax legi yomuna dana waxone rek ne xam xam buñuy fagu moy bo xam na ngay setantal sukkandiku ci tektal ba xam ko mune bo degge nak an nasaru moy ngay xalaat ci nga xamne mbiri xel la so re xalaat ci mbiri nga xamne xela koy japp yoy lañu woy al fikru waye bo de xalaat ci nga xamne ñuy jakkar lool la nga ngi luñuy fon la ba luñuy lamb la ba luñuy mos la a lool mom jeñar lañ koy tuddé jeñar lañ koy tuddé ko defé istidlal wé mo xamne firi lako né wal istidlal talabud dalil moy sakku tektal kon mi ngi non suma dalil top tektal mom boko xamut ala tut tawsil moy jumtukay agale ga moy jumtukay balay agale ci la nga bëgg mom lu wax rek firi ko da wax né istidlal moy nga sakku tektal té tektal moy la lay jallalé ca wala taxa jokk wa dhannu njortu nak rajihun moy aji leng min amrayni ci yari mbir wa ma la nga xamne ra ay ta gis nga ko mar jo xam muy luñu wat muy luñu leng fa xulima xamef nako wa xam mu dig defe neena bu fekke ne mbir woru la waye nang ko jappe yewul fi yow kep waaw manam melne jant bi fenk na am fenkut wala jant bi sonam sohut xam nga su fekkene legi dañu yamo fi yow kep dañ ko wax mom chakku sik sakale tuddu waye bu fekke fenku jant bi ak ñak fenku jant bi wala soxom baal ñak soxom sa xel nanguna lu ci nek waye taxul mu yamal len nak ah bu fekke lam gëna japp moy fenk na lolay tuddu ak zannu ñort lam gëna japp di defene amut lolay tuddu waxmu waaw sa yo xamne yamu wuñ fi sa xel ñom ñaar rek la nga gëna deugëral moy tuddu ñort.